Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, esteu escoltant el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Deixarem el primer tema al saxofonista Jimmy Head. Aquest és el mitjà dels tres germans Head, junt amb el contrabaixista Percy Head i el bateria Albert Tutti Head. Jimmy té un so distintiu i identificable a les primeres notes. El seu so a la flauta i el saxo soprano és lleuger i fluid, tal com escoltarem. Va ser anomenat Little Bird per la similitud del seu so als anys 50 amb Charlie Parker. La llista de músics amb els que ha col·laborat és inacabable: Gillespie, Kenny Dorham, Miles Davis, etc. Ha composat temes per Art Blakey i Chet Baker. Aquest últim li va dedicar, junt amb el saxo alt Art Piper, el CD Playboys, que anys més tard es va reeditar amb el seu títol definitiu, que portava el cognom de Jimmy, Picture of Head. No en va, el tema d'aquest LP estaven composats per ell. L'escoltem amb el saxo soprano i el tema Togetherness, del CD New Picture. Sens dubte, una clara referència a l'LP de Chet Baker que hem citat, Picture of Head. Thank you. fill de la bailaora Pepe Montes i del guitarrista Ricardo Miño, Pedro Ricardo Miño va pujar per primera vegada a un escenari als 4 anys, participar en l'espectacle Criatures de la Bienal de Sevilla el 1990, als 15 anys presentar un concert amb repertori propi i continuar col·laborant en els espectacles dels seus pares, amb els quals va anar de gira per nombroses ciutats de tot el món. El seu primer CD de l'any 2003 va ser per molts com la consagració d'un dels millors pianistes del món i, com no, del flamenc. En el CD barreja juntament amb el flamenc, jazz, sons populars àrabs o tocs de classicisme. Judgment comes, will I stand by your side, whispering in your ear all of those who have lied? Or will I sit back and watch them enter, laughing, smiling with love in my heart? Lord, I don't know. Dear Lord, will I ever forgive all of those who have tried to hurt you, tried to do you wrong? They have praised you but made you angry, glorified while they're running from you, running into their wars. But when judgment comes, will I stand by your side, whispering in your ear all of those who have lied? Or will I sit back and watch them enter, laughing, smiling with love in my heart? Lord, I don't know. Sachal Vasandhani, un cantant que intenta allunyar-se de la influència dels més grans cantants com Frank Sinatra o Tony Bennett, creant un estil propi i original. El seu CD, Eyes Wide Open, compta temes del més pur jazz i d'altre que mesclen de forma original el jazz amb el pop. Va iniciar la seva carrera el 2007 amb el CD que hem escoltat, convertir-se per a molts crítics com un dels cantants actuals a tenir en compte. un saxofonista dels nostres dies, de nom igual al del gran pianista Bill Evans. El saxofonista Bill Evans va començar la seva carrera professional als seus 22 anys al ser presentat a Miles Davis, que en aquell moment, després d'un llarg període de retir, buscava nous talents per als seus nous projectes. Evans va romandre 5 anys en la banda de Davis i va gravar tots els discos del llegendari trompetista entre els anys 1980 i 84. D'aquí va estar 2 anys amb Jock McLaughlin, després de formar altres grups i realitzar gires amb artistes tan diferents com Mick Jagger, Herbie Hancock, Lee Ritenour, David Sanborn, Ron Carter o Mark Hegan. Editar el seu primer àlbum com a líder, anomenat Living in the Crest of a Wave, a l'any 1984. En aquest cas l'hem escoltat a l'any 95 del CD Escape. Escoltat el flautista de Latin Jazz més gran dels nostres dies. Nascut a Puerto Rico, a cops utilitza la flauta com un instrument percussiu amb cops de vent sobtats que mescla amb la música llatina, el bop i l'electrònica. Seguim Antoni Martínez, un jove saxofonista cubà, successor legítim de l'escola cubana del jazz, que als anys 40 van marcar una forma estilística anomenada cubop, amb figures com Machito o Chano Pozo. La modernitat de Tony fa també referència a músics com Parker, Coltrane, Paquito de Rivera, Sonny Stitt o Eric Dolphy. Toca de més el piano, les percussions, vocalitza, compon i també realitza els arranjaments del seu grup, The Cuban Power. El seu primer àlbum de 1998, que escoltarem, anomenat La Habana Vive, en Gonzalo Rubalcaba, com convidat als teclats, va produir una grata sorpresa en els mitjans del Latin Jazz. Amba, lamba, lamba, guiro, sentimiento de mi tierra, rumba, clave, guaguancó, donde nacen los rumberos, de donde mismo vengo yo, Cuba linda, Cuba hermosa, guiro. Yo me siento feliz porque yo soy rumbero, me dice guaguancó, porque yo soy rumbero. Yo canto de corazón porque yo soy rumbero, guiro, mira con sabor, porque yo soy rumbero. Ahora vengo guaguancó, porque yo soy rumbero. Ay, yo soy clave, soy tambor, porque yo soy rumbero. Thank you. me how long, how long. Oh, Roberta, tell me how long, how long. Gonna keep me down here, baby, singing this same old song. Judy Ledbelly Ledbetter va néixer a una plantació propera a Morrinsport, Louisiana, el 1885. Possiblement, el major folclorista negre nord-americà va tenir la importància de guardar el registre de centenars de temes dipositats en la seva prodigiosa memòria, que van quedar per a la posteritat i que d'altra manera s'haguessin perdut. Als 5 anys se'n va anar a Texas, on el seu oncle li va regalar un acordió i li va ensenyar a tocar la guitarra i l'harmònica, instruments als quals hi afegia el piano i el violí, a més d'unes qualitats vocals excepcionals. D'adolescent sempre estava ficat en embolics, gairebé sempre passionals. Als 20 anys, amb una gran reputació de fanfarró i faldiller, ja tenia dos fills, així que la seva fama com músic s'anava forjant al mateix ritme que la seva fama com delinqüent. Va estar sortint i entrant de la presó gairebé tota la seva vida. Tenia una cicatriu en el coll d'orella a orella produïda en una lluita a ganivet que va acabar quan va ser donat per mort. Complir 8 anys de presó com part d'una sentència de 30 anys per haver matat a un home a Texas. 5 anys després de ser alliberat, Ledbelly va ser sentenciat a 10 anys en una presó de Louisiana per assalt i intent d'homicidi, del qual va obtenir el camí a la llibertat al composar un tema per al governador de Louisiana i obtenir el perdó. El 1940 va ser reclòs de nou per haver participat en una violenta disputa. Go tell her now. Durant tota la seva tortuosa vida, cantà i tocà cançons de treball i blues amb la seva guitarra de 12 cordes, en clubs nocturns i en sessions d'enregistrament. Va ser el primer negre que tocà per a un públic blanc i el primer també en visitar Europa amb la seva música. Ledbelly és punt de referència tant per la seva música com per la seva forma de vida, rodamón americà o hobo, home errant, viatger incansable, saltant de tren en tren, de mercaderies sense una direcció determinada, com altres coneguts bluesmans, com Sonny Terry o Gaddy Guthrie. Hi ha moltes cançons conegudes avui que van ser composades per ell i s'han convertit en clàssics de grans bluesmans o del món del rock. Goodnight Irene la van adaptar artistes com Jerry Lee Lewis o Little Richard. Midnight Special, la més emblemàtica, la va compondre a la presó, en la qual amenaçava a tot el món que no li deixés veure passar el tren de mitjanit que il·luminava la seva cel·la. Aquesta va ser versionada per Van Morrison, Creedence Clearwater Revival, Abba o Paul McCartney, entre d'altres. Altra cançó, Gallis Paul, va ser plagiada per Led Zeppelin, amb el títol de Gallows Paul. How Long va ser versionada per Eric Clapton i Where Did You Sleep Last Night per Nirvana. How long, baby, how long has that evening been gone? How long? Al començament dels 30 es va presentar l'ocasió de la trobada amb els Lomac, pare i fill, dos cercatalents que viatjaven al llarg i ample del continent nord-americà buscant folkmans que cantessin temes rurals. Els Lomac van perseguir a Ledbelly a través de diverses presons on complia sentències des de 1933 al 42. Aquestes gravacions van romandre molts anys oblidades abans que fossin tornades a gravar en cinta per la Biblioteca del Congrés. La majoria dels enregistraments van ser defectuosos al realitzar-los en escenaris a l'aire lliure amb primitius equips portàtils. A la fi dels 40, Led Belly va tenir l'oportunitat de gravar tot el seu repertori per al segell Folkways i Capitol per a la història i la memòria musical dels Estats Units. John Hardy, he was a desperate little man. He carried two guns every day. He shot a man on a West Virginia line. El maig de 1949, Led Belly va realitzar una gira per Europa, actuant al seu retorn a la Universitat de Texas, convidat per la serietat de la seva labor professional. Huddy Led Belly Ledbetter no va ser necessàriament un bluesman, va ser més aviat un folclorista, però qui ho dubta, la seva vida va ser íntegrament un blues amb les seves penúries i misèries. Led Belly va morir el desembre de 1949 afligit de poliomielitis. She told me that you were too young. I wish the Lord that I never seen your face. I'm sorry ever was born. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. Sometimes I live in a country. To the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I get you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. Go home and to your wife and your family. Sit down about a fireside bright. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night. God knows I do. Love till the sea runs dry. If Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. We'll be right back. El trompetista Lee Morgan va convidar a gravar el CD Sonic Boom a un saxofonista d'honor al món del rhythm and blues, David Fathead Newman. Aquest últim va ser durant molts anys el acompanyant d'honor de Ray Charles, tot i que el saxofonista també va fer els seus propis LPs al món del jazz. El seu estil està totalment vinculat al del famós cantant i pianista el que va acompanyar. Tot i el seu so tranquil, de tendències suaus i setinades, no va tenir problemes per adaptar-se dins aquesta sessió al potent i dinàmic Lee Morgan. Els hem escoltat amb el pianista Cedar Walton i el tema de Mercenari. diu que Ellington es va referir al músic de Nova Orleans, Sidney Bechet, amb inusuals elogis, com el fonament o el símbol del jazz i el més gran de tots els creadors. Sempre va tocar de la mateixa manera, de la mateixa forma, llavors com abans de morir. Recordo haver-lo escoltat tocant en Coming Virginia el 1921, la cosa més gran que he escoltat a la meva vida. Mai havia escoltat qualcom com això i em va impactar. Acabarem ja la gramola de l'avi amb un altre gran talent precoç. Norman Brown va començar amb la guitarra acústica del seu germà més gran als 6 anys. Primer va ser el rock, però tot va canviar quan va descobrir entre la discografia del seu pare a un guitarrista anomenat Wes Montgomery, que el va fer canviar de direcció estilística definitivament. Norman Brown és un guitarrista vinculat a les mutjars en alguns temes i el jazz més clàssic a d'altres. Amb aquest guitarrista ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Gràcies i adeu a tots els que ens acompanyeu dins aquest viatge musical.